Ołów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu taty i obdaruj go wyjątkowym prezentem. Kup dla niego suplement diety Farmaton Geriawit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowna ulewa zniszczyła drogi na Lubelszczyźnie. Pociąg towarowy wykoleił się na trasie między Suwałkami a Augustowem. Zarzut zabójstwa dla Rosjan i Ukraińca za zestrzelenie malezyjskiego samolotu. Kilkadziesiąt gospodarstw zostało odciętych od świata w rejonie miejscowości Wierzchowiska Pierwsze w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Przeszła tam potężna burza i gwałtowna ulewa. Ulewa zniszczyła drogi, a woda jest tak duża, że do niektórych gospodarstw nie da się teraz dotrzeć, mówi rzecznik janowskich strażaków, młodszy brygadier Piotr Drzymała. Zostały podtopione domy, też zastąpiły wyrwy przy pustach drogach lokalnych. Nie ma przejazdu przez wieś, Wierzchowiska Pasiekę. I w obrębie też Batosz, też były ulewy. Czekamy, aż woda spłynie. Tam cały czas pływa. To była potężna ulewa. Akurat jestem tutaj na miejscu, gdzie jest przerwana droga. Przepust jest droga gminna. W zasadzie nieprzejezdna wyrwa w miejscowości Pasieka. Tak więc potężne straty będą na pewno. Strażacy są w kontakcie telefonicznym z osobami, które pozostały w zalanych gospodarstwach. Pociąg wiozący kruszywo wykoleił się na trasie między Suwałkami a Augustowem na Podlasiu. Ruch w tym miejscu jest wstrzymany. Skład z 15 wagonami wypadł z torów po godzinie 16. Nikomu nic się nie stało, ale ruch jest wstrzymany. Przewoźnicy PKP Intercity oraz przewozy regionalne uruchomiły komunikację zastępczą. Dziś trasa nie zostanie udrożniona. Brytyjskie MSZ apeluje. Rosja musi współpracować podczas dochodzenia w sprawie zestrzelenia samolotu MH17. Dziś prokuratorzy ogłosili, że postawią zarzuty zabójstwa trzem Rosjanom i jednemu Ukraińcowi. Holenderski sąd wystosował prośbę o ich ekstradycję do władz w Moskwie, lecz nie liczy na pozytywną odpowiedź. Niemal 300 ofiar z 17 krajów. To była przerażająca zbrodnia i szokujący atak na zasady międzynarodowego systemu, które sprawiają, że nasze społeczeństwa są bezpieczne. Czytamy w oświadczeniu MSZ. To krok ku sprawiedliwości. Tak Brytyjczycy komentują dzisiejsze doniesienia o tym, że czterech mężczyzn usłyszy zarzuty. Ale dyplomacja Zjednoczonego Królestwa idzie dalej. Podkreśla, że nie powinno skończyć się tylko na osądzeniu konkretnych ludzi. Federacja Rosyjska musi zaakceptować państwową odpowiedzialność za to zestrzelenie, głosi komunikat. Przypomnijmy, samolot Malaysia Airlines lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą 17 lipca 2014 roku. Maszyna przecinała strefę intensywnych walk, jakie wówczas toczyły się pomiędzy wspieranymi przez Kreml separatystami a siłami ukraińskimi. Rosja ciągle zaprzecza, by była odpowiedzialna za ten atak. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nazywa się Libra, ma być globalna, szybka i bezpieczna. Kalibra, organizacja niespełna 30 firm, na czele której stoi Facebook, zaprezentowała nową kryptowalutę. Jak już mówi się, że to początek kolejnej rewolucji, tym razem płatniczej. Jak wyjaśniał w rozmowie z telewizją CNBC szef Kalibry David Marcus, nowy pieniądz ma umożliwić przelewy popularnymi komunikatorami WhatsApp i Messenger oraz szybkie płatności. Libra ma być wysokiej jakości elektronicznym pieniądzem, którego będzie można używać podczas codziennych zakupów, transakcji w internecie czy jakichkolwiek innych wydatków. Może być tak, że rzeczywiście za jakiś czas pójdziemy do sklepu po bułki i zapłacimy Facebookiem. Andrzej Pająk z redakcji portalu Crazy Nauka. To jest forma sposobu zawierania transakcji, który ma być po prostu prostszy. No dzisiaj, nawet jeśli na przykład na Google Payu płacę sobie zbliżeniowo, to jednak jestem ja, mój bank i Google Pay, terminal w sklepie i dopiero sklep. A tutaj chodzi o to, że jestem ja, sklep i Libra. Ta skala rażenia takiej waluty będzie prawdopodobnie ogromna. Łukasz Michalik z serwisu WP Gadżetomania. Gdyby pozwolić jej rozwijać się bez żadnych ograniczeń, bez żadnych regulacji, no to mamy do czynienia tak naprawdę z alternatywnym obiegiem pieniądza niezależnego od banków centralnych i niezależnego od polityków. I tutaj ja jestem przekonany, że politycy do tego nie dopuszczą. Waluta ma wejść do obiegu w przyszłym roku i ma być dostępna dla każdego, kto ma konto na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami burza z gradem i porywistym wiatrem. Nad ranem temperatura wyrównana 17-19 stopni, a jutro w Augustowie i Rzeszowie 27, w Warszawie i Szczecinie 29, a we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enter Enea Festival w Poznaniu. Co tym razem przygotuje dyrektor artystyczny Leszek Możdżer?

What If I, taki tytuł nosi to nagranie, New Rom i Hania Rani. W tym utworze gościnnie to są wykonawcy. A New Rom, czyli Tomasz Bednarczyk, siedzi naprzeciwko mnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo ci dziękuję, że przyjechałeś specjalnie do nas. Skąd? Bo obiecałam słuchaczom, że określisz sam miejsce, z którym jesteś związany. Z Wrocławia. Z Wrocławia. I to jest miejsce, w którym żyjesz, w którym się urodziłeś. Twoje miasto? Tak, moje miasto. Mieszkam w nim od 34 lat. Policzyłeś szybko. No dobrze, to w takim razie bardzo raz jeszcze dziękuję, że przyjechałeś do Warszawy. Kawałek drogi jest, ale mamy też super powód, żeby się spotykać. Twoją płytę, której jeszcze w całości, ujawnić nie możemy na antenie, ale odkryjemy kilka kart poza dwoma już znanymi utworami. Płyta ta twoja najnowsza ukazuje się 28 czerwca. Jaki nosi tytuł? New Rom. New Rom, tak jak nazwa twojego projektu. Od razu powiedzmy, że, to może ja to dodam, że po raz pierwszy się spotykamy i to jest zawsze niezwykle przyjemne, kiedy artyści z naprawdę zaskakująco dużym dorobkiem są jednocześnie artystami, których można odkryć. Dla mnie to są przyjemne chwile, mam nadzieję, że ten wieczór będzie też przyjemny dla naszych słuchaczy. A ponieważ właśnie spotykamy się po raz pierwszy, to przepraszam, ale musimy odbyć taką rozmowę zapoznawczą. I zaczniemy od tej elektroniki, w ogóle tej przestrzeni, w której tak swobodnie, muzycznej, w której tak swobodnie się poruszasz. Od czego to się dla ciebie zaczęło, w ogóle zajmowanie się muzyką? Czy rzeczywiście od tego, co daje elektronika, czy może początki były jakieś inne? Na początku była gitara i to ta gitara spowodowała, że zainteresowałem się mocno tworzeniem, nagrywaniem. Kilka zespołów post-hardkorowych, takich straight edge'owych, takich trochę buntowniczych, ale też pozytywnych, z takim pozytywnym podejściem do życia. I tak naprawdę z czasem odkryłem to, że jednak wolę pracować w pojedynkę i poznałem pierwsze programy i tak to po prostu poszło. Czyli to była taka po prostu droga do tego, aby być samodzielnym artystą, tak? Aby nie zależeć trochę od tych relacji zespołowych. Dokładnie. Nie trzeba wtedy wchodzić w kompromisy pomiędzy... Znaczy w takiej współpracy z innymi ludźmi. No ale jednocześnie, jak rozumiem, to czym zacząłeś się zajmować przy okazji poznawania programów, które pozwalają robić muzykę i być samodzielnym producentem, też stylistycznie odeszło od tego grania na gitarze i od tej muzyki, która była na początku. Tak, zdecydowanie. A skąd się wzięła ta zmiana? Myślę, że właśnie ze względu na te aplikacje, które dały możliwość kreowania, eksperymentowania z dźwiękiem i to spowodowało, że zacząłem sam po prostu w pojedynkę zajmować się dźwiękiem. Można o dźwięku opowiadać na różne sposoby w radiu. Oczywiście najlepiej go słuchać i będziemy to robić do utraty tchu nieomal już za chwilę. Ale jednak istnieje też taki sposób opowiadania o muzyce, który może w radiu się sprawdzić, czyli obrazowy, bo kiedy człowiek siedzi przed komputerem i zajmuje się muzyką, to także tym się różni od grania i wymyślania piosenki na gitarze, że nagle się widzi tą muzykę, widzi się jej strukturę i ta struktura może być zbudowana naprawdę z wielu, wielu, wielu, wielu poziomów. Jak wyglądają te twoje utwory już teraz, kiedy jesteś doświadczonym muzykiem, producentem? One są bardzo skomplikowane, czy może droga jest właśnie ku temu, żeby je upraszczać? Jak to wygląda, kiedy patrzysz na utwory ze swojej nowej płyty? Właśnie w przypadku tej nowej płyty faktycznie tych warstw jest sporo, ponieważ jest sporo gości, sporo nagrań, instrumentów, wokali, coś, czego wcześniej do końca nie robiłem, przez co jakby te utwory są bardzo rozbudowane i no, dużo się w nich dzieje. Jeżeli chodzi o te rzeczy, którymi się wcześniej zajmowałem, które wcześniej wydawałem, są zdecydowanie bardziej minimalistyczne i opierałem się głównie na pojedynczych dźwiękach, które po prostu się rozwijają, budują się i różne rzeczy się tam po prostu w środku dzieje. A te pojedyncze dźwięki to są dźwięki, które sobie nagrywasz, czy to są dźwięki, które znajdujesz, czy to są może sample, które wycinasz z muzyki innych artystów? Na początku używałem sampli, eksperymentowałem z nimi, natomiast w przypadku akurat tej nowej płyty i kilku poprzednich, wszystkie dźwięki generowałem sam na syntezatorach chociażby, czy nagraniach terenowych, które udało mi się zebrać. Czyli też jesteś takim chłopakiem, który chodzi z mikrofonem, tak? Może nie z mikrofonem, mam po prostu taki rekorder, który bardzo ładnie zbiera dźwięki, jak jadę na wakacje albo gdziekolwiek, to staram się go zabrać i coś po prostu zarejestrować. Czyli nagle cicho, nie przeszkadzajcie, bo Tomek właśnie stoi i nagrywa dźwięk gniazda bociana. Dokładnie. Takie sytuacje. Za chwilę porozmawiamy o tej nowej płycie, o gościach i o tym, dlaczego postanowiłeś właśnie, żeby ta struktura zgęstniała i zaroiła się nowymi elementami, ale oczywiście słuchamy. To jeszcze jedno nagranie, które już tego albumu zostało ujawnione. Broken Harmony to jest nagranie naszego gościa. Przypomnę, że Tomek Bednarczyk jest naszym gościem. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. New Rom to jest artystyczny szyld, pod którym Tomek także wydaje płyty, bo pod imieniem i nazwiskiem też się pojawiają albumy. No i jest jeszcze Venter, do którego za chwilę dojdziemy. Natomiast New Rom i ta najnowsza płyta zatytułowana New Rom ukazuje się 28 czerwca. No i powiedziałeś już o tym, że zaprosiłeś gości, że to oczywiście miało duży wpływ. Pewnie było odwrotnie, tak? Że chciałeś zrobić coś nowego i przy okazji zacząłeś zapraszać ludzi, spotykać ludzi, z którymi możesz to coś nowego zrobić. Wojtek Kurak i Hania Rani, którzy już na antenie też się pojawili, co od siebie wnosili? I w ogóle może ogólnie też powiesz, co to spotykanie z ludźmi, skoro sam zadeklarowałeś, że uciekłeś w stronę elektroniki, bo łatwiej jest samemu decydować i samemu od początku do końca panować nad materiałem, ci dało. Tutaj też miałem pewną kontrolę, ponieważ każdy z gości dostał szkic, zamysł i tak naprawdę z góry narzuconą jakby konwencję, której chciałem się trzymać. Ale to prawda, jakby podczas pracy nad albumem nie miałem jeszcze gotowych gości. Tak naprawdę oni się zaczęli pojawiać w trakcie nagrywania kolejnych utworów i dobierania do tych utworów kolejnych gości. W ten sposób. Aczkolwiek z Wojtkiem Kurkiem jest ciekawa historia, bo graliśmy razem koncert, znaczy nie razem, ale tego samego dnia w tym samym miejscu, na tym samym evencie w Kolonii Artystów i akurat byłem na etapie pracy nad utworem Broken Harmony, który puściłem podczas próby w momencie, w którym Wojtek akurat się rozkładał i zaczął po prostu grać na perkusji w trakcie, kiedy ja puszczałem po prostu ten testowy utwór i była od razu chemia. Totalnie. No to takie zdarzenie wręcz magiczne. A Hania Rani, jej wkład to głos i oczywiście fortepian. A jak doszło do waszego spotkania? Hanię poznałem przy okazji wydarzenia w Bieszczadach, które organizował Łukasz Połczyński. Miał tam swoją instalację i zostałem zaproszony i tak się poznaliśmy. I no, Hania była tak naprawdę takim też kolejnym naturalnym wyborem, który wiedziałem już od początku, że chciałbym z nią zrobić utwór, tylko po prostu nie miałem tego utworu, więc to też chwilę trwało zanim... Ale to było podczas festiwalu Tchnienia, czy to było jeszcze w czasach przed festiwalem? To było rok przed festiwalem. Tak. Ale w tym samym miejscu teraz Tchnienia, festiwal, który właściwie, nie trzeba go reklamować, ponieważ po pierwsze jadą ci, którzy go sfinansowali, a po drugie już dawno jest za późno, żeby się dołączyć i żeby się dostać. I po trzecie to jest festiwal, który takiego właśnie rozgłosu nie potrzebuje, bo chodzi o to, żeby móc pewne rzeczy przeżywać dosyć spokojnie. No ale spotkanie z Hanią, która jest bardzo kreatywną artystką, ale też jest charakterną dziewczyną, a nie jakąś dającą się łatwo sterować. Jak się wpisało w ten twój pomysł, że goście mają już wyznaczone miejsce i powinni się dostosować? Starałem się, aby... każdemu dawałem wolność w tym, co robię, ponieważ w taki sposób można byłoby uzyskać tą pewną szczerość w tej muzyce, na której mi zależało i tą prawdę. I z Hanią akurat było sporo poprawek, które... To znaczy... Hanią, mówmy szczerze, było dużo poprawek. Musieliśmy to wypracować. Ona na początku podeszła ciut inny pomysł na całą aranżację, ale jakby doszliśmy do porozumienia i... I efekty są, jakie są, to każdy może tak posłuchać. Za chwilę pojawi się na antenie utwór, w którym kolejny gość i on także na pewno śpiewa, ale czy coś jeszcze od Basza do utworu Childish Comeback weszło? Słowa są jego? Słowa są jego i aranżacja też jest jego. Jest chyba to najbardziej popowa aranżacja na całej płycie, ponieważ składa się zwrotki refrenu z małym bridge'em. Więc to był jego największy wkład w ten utwór. No to w takim razie posłuchamy tego utworu popowego i za chwilę pogadamy właśnie o tym słowie pop, bo ono też się pojawia w zapowiedziach twojej płyty, że miałeś ochotę troszeczkę pograć z tym terminem. Tutaj Basz dosyć ciekawe wprowadza też słowa, więc może od razu zasugeruję, aby słuchacze się bardzo uważnie wsłuchali w tą rozprawę na temat serca, które jest młodsze, myśli, które są młodsze i tak dalej, i tak dalej. Thank you. Childish Comeback to jest utwór z płyty New Rom. Rozmawiamy z Tomkiem właśnie o tym albumie, który ukazuje się 28 czerwca. Basz tutaj gościnnie się pojawił. No, efekt jest bardzo dobry, więc mam nadzieję, że ta współpraca przebiegała także na takich zasadach łatwych. Tak, łatwych. Może też zdradzę, ponieważ słuchamy spokojnej muzyki, że na zapleczu jak gdyby tego słuchania okazało się, że Tomek i Bartek Gil mają wspólną pasję, dotyczy ona kawy, więc gdyby ktoś ewentualnie chciał pogadać na taki temat, to myślę, że tutaj też można bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń zaprezentować. Ja niestety nie mogę się dołączyć do tego wątku, więc wracamy do muzyki. Obiecałam też, że wrócimy do słowa pop, bo właśnie w tych zapowiedziach, które towarzyszą twojej płycie, pada takie zdanie, że postanowiłeś, no oczywiście w sposób osobisty, indywidualny, zinterpretować właśnie to, co się wiąże z muzyką pop. Więc najpierw chciałabym ciebie zapytać, co z perspektywy autora takiej muzyki, jaką nasi słuchacze już usłyszeli, a pewnie są też tacy, którzy doskonale znają twoje płyty, co pop oznacza dla ciebie? Jaka to jest muzyka? Wydaje mi się, że w przypadku tej nowej płyty przede wszystkim goście, którzy śpiewają, nadają ten charakter popowy tym utworom. Czyli to, że to są piosenki, czasami tak, brzmi czasami utwór jak są, piosenka. Dokładnie. Są dosyć melodyjne, to też na pewno wpływa. I wydaje mi się, że tak jak w tej notce jest podane, to jest trochę tak naprawdę właśnie moja taka subiektywna wizja tej muzyki pop, taka, której chciałbym powiedzmy słuchać, albo taka, której słucham. Bo pop można przypisać i do muzyki, która jest naprawdę popularna i do bardzo niszowej. Tak mi się wydaje, że to nie do końca zawsze dotyczy komercyjnych rzeczy. Na pewno tak jest, że rzeczy, które powstają niszowo i alternatywnie mogą się podobać, mogą zdobyć ogromną popularność i to się zdarzało w historii muzyki. Ostatnio były też takie badania, że w ogóle pop jako taka kategoria gatunkowa to jest całkowicie nieprzystające już do naszych czasów pojęcie, ponieważ no, to miejsce, które kiedyś zajmowały artystki wykonujące pop, i to było jasne do sprecyzowania, teraz zajęli raperzy. Mówię tutaj o rynku amerykańskim głównie, czy też no, znacznie większym od naszego. I że tak naprawdę nowym popem jest rap, a wszystko, co jest dookoła, to jest oczywiście różnego rodzaju już tam odmiany. No w każdym razie pop w takim znaczeniu zwrotka, refren i dużo blasku i dużo jakiegoś bitu, który łatwo wpada w ucho, jest w odwrocie. Ale to pewnie dobrze, bo wracamy do twojej płyty, która w ogóle zaczyna się jak jakaś historia. Oczywiście każdy słuchacz będzie miał inną, więc szybko powiem, jaka to jest moja historia, żeby nie narzucać. Ale no trochę tak, jakby się zeszło gdzieś na przykład pod wodę do jakiegoś świata, w którym żyją dziwne stwory, które światła nie widziały lata temu. I po kolei nas te utwory, jeżeli przyjmiemy na przykład taką interpretację, mogą sprawnie prowadzić. To jest oczywiście moja indywidualna ocena, czy też wyobraźnia, którą mi uruchomiłeś. Ale pytanie brzmi, czy ty myślisz o płytach właśnie w całości i istotne jest dla ciebie układanie ich tak, a nie inaczej, czy w twojej głowie one też są opowieścią dłuższą niż ta w jednym utworze? Tak, ponieważ jestem, wydaje mi się, że podchodzę do muzyki tak, jak się to robiło parę lat temu, nawet kilkanaście lat temu, gdzie album był ważną częścią, znaczy był ważnym wydarzeniem. Dzisiaj mamy single i tak naprawdę single budują karierę, powiedzmy. Rozpoznawalność. Artysty. Można wydawać same single, nie trzeba wydać płyty, dokładnie, a można żyć z muzyki. I wrzucać zdjęcia na Instagrama na przykład. I można sobie na tym zbudować swoją popularność, czy też zdobyć publiczność. A dla mnie jednak album zawsze jest taką świętością, bo jest czymś, co się zaczyna i czymś, znaczy on się zaczyna po prostu i kończy i ma pewną historię, którą artysta czy muzyk chce nam opowiedzieć. I podchodzę do tego w podobny sposób. Dlatego też nigdy nie puszczałem pojedynczych numerów, tylko zawsze starałem się skończyć po prostu płytę od A do Z. I wypuścić cały materiał, tak? Nie robić czegoś takiego jak single. Złamałeś tutaj tak, te zasady. No ze względu na to, że na płycie jest dużo gości i te utwory faktycznie mogą być puszczane w radio. No właśnie, bo też a propos gości, to nie skończyliśmy tego wątku, to może za chwilę wrócimy i poproszę cię, żebyś wymienił pozostałych, ale gdybym mogła podpytać, jakiego rodzaju historia w twojej głowie towarzyszy tej muzyce? Tak naprawdę żadna, ponieważ zawsze miałem problem z tym, żeby wyobrażać sobie coś przy słuchaniu muzyki, więc zawsze zostawiam to słuchaczom. Ja tylko zajmuję się dźwiękiem No, nie potrafię tego wytłumaczyć do końca, ale nie mam nigdy obrazu przed sobą, gdy słucham. Sprytnie. W takim razie uciekamy do świata muzyki i ci, którzy lubią sobie wyobrażać, mają teraz pełne pole do popisu, bo Tomek zgodził się, żebyśmy ujawnili jeszcze jeden utwór z tego nadchodzącego albumu. Zresztą niewiele nas dzieli od premiery, więc jesteśmy naprawdę już bardzo blisko. Wybrałam sam Summer Day ze względu na taką dźwiękową rozciągłość, czy też pasowanie do tych upalnych dni, które nam towarzyszą. I gramy. Thank you. wspaniale byłoby się relaksować, ale rozmawianie z Tomkiem, który jest naszym gościem, przypomnę, że rozmawiamy o płycie, którą Tomek wydaje pod swoim pseudonimem New Rom, jest równie relaksująca. Ty w ogóle jesteś takim spokojnym człowiekiem na życie, prawda? Że ta twoja muzyka jednak odzwierciedla trochę twój charakter, czy nie? Tak, wydaje mi się, że tak, aczkolwiek może warto byłoby porozmawiać z moimi najbliższymi. Wiadomo, to zawsze inaczej wygląda. Obiecałam, że wspomnimy innych gości, którzy nie zostali do tej pory wspomniani, poza Wojtkiem Kurkiem, Baszem i Hanią Rani, więc kto jeszcze dołączył do tego twojego świata na płycie New Rom? Jest bardzo zdolna wokalistka Las, taka wschodząca, bym powiedział, zaczyna. Są chłopaki Stone Shore, którzy grają post-hardcore i tak naprawdę to jest też ciekawa historia z tym utworem, ponieważ to jest remix, który zrobiłem z dwóch utworów złączonych z ich ostatniej płyty, który po prostu idealnie wpasował się na ten album. Jest Misia Furtak, jest taki wokalista Mikael z projektu How Mikael, który kiedyś wydawał dla You Know Me. Jest Tomek Mrańca. Tak, jest Tomek Mrańca, no i tutaj Tom Jay przed chwilą w Some Summer Day. No i nie możemy też od razu przy okazji zapomnieć o tym, żeby powiedzieć, że właśnie tak jak wspominałam, pod szyldem Tomasz Bednarczyk też wydajesz muzykę i trzymam, bo dostałam za to, bardzo dziękuję, płytę projektu Venter w swoich dłoniach i to płytę winylową i to jest właśnie Tomek Mrańca i ty. Tak. To więc to też jest taka wskazówka, czego można posłuchać. A jak z graniem twojej muzyki na żywo, jak to wygląda? To jest jakiś rodzaj odtwarzania czy przepisywania na warunki na żywo i no, w jakimś sensie robienia tego na uszach słuchaczy? Do tej pory grywałem w pojedynkę i przygotowywałem po prostu każdy utwór w taki sposób, żeby go móc odegrać w różnej konfiguracji, ponieważ jakby zawsze rozbijam utwór na, powiedzmy, osobne elementy, typu jest element z basem, element z bardziej wyższymi dźwiękami czy z jakimś syntezatorem i mogę je po prostu konfigurować w różnej, powiedzmy, konfiguracji. Teraz natomiast przygotowuję się do koncertu, który właśnie będzie w dniu premiery 28 czerwca w Krakowie, w takiej małej miejscówce Baza i zagram tym razem właśnie z Wojtkiem i przygotowujemy taki wspólny koncert na bazie tych utworów z płyty. Ponieważ czyli Wojtek będzie grał na perkusji, tak? Tak, nie tylko do Broken Harmony, ale też do innych rzeczy, ponieważ trochę myślę o tym, aby tą formułę New Rom rozwinąć o kolejne osoby, aby stworzyć z tego coś na kształt, powiedzmy, zespołu, nad którym mam po prostu kontrolę, ponieważ dostarczam im już jakby gotowy materiał, do którego muszą się przygotować. W przyszłości możliwa też jest sytuacja wykonywania tych utworów z wokalistami, którzy pojawili się na płycie i to może w ten sposób się rozrastać. Możliwe. No, aczkolwiek myślałem bardziej o instrumentalistach niż o gościach z płyty, którzy mogliby też wystąpić na żywo. No ale to zawsze byłoby jednak też, myślę, mogłoby być ciekawe. Mogłoby być. Nie wiem do jakiego stopnia oczywiście to, co śpiewali, potem zostało troszeczkę zmienione na etapie produkowania. Do wątku kawowego dołączył się też poza anteną wątek takiego świadomego kupowania i to dotyczyło jedzenia i dbałości, więc może nie jesteś spokojny, tak jak to wynika z twojej muzyki, wiedzą o tym najbliżsi, ale na pewno jesteś człowiekiem, który żyje świadomie. To już zdążyłam usłyszeć poza naszymi antenowymi wejściami. Tak po prostu masz, czy to jest jakiś proces, który też nastąpił w twoim życiu? Myślę, że dorosłem do tego. Po 30 po prostu zmieniło się wiele w mojej głowie i faktycznie podchodzę do wielu, wielu rzeczy bardzo świadomie i staram się zawsze przemyśleć każdy, tak jak powiedziałaś, na przykład zakup jakiejkolwiek rzeczy. Kiedyś robiłem to po prostu pochopnie, a teraz muszę przemyśleć pewne kwestie, żeby zdecydować się na jedną lub drugą rzecz. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Również dziękuję, a mógłbym pozdrowić babcię. No oczywiście, babcię, no, jesteś w radiu, więc bo jest akurat przed radioodbiornikiem, więc pozdrawiam babcię, mojego kota Nutkę i Igę. I całą rodzinę. I wszystkich przyjaciół. Jak kot zareaguje do pozdrowienia. Ja dołączam się oczywiście do pozdrowień. Jednocześnie dziękuję ci za wizytę w naszym studiu. Tomasz Bednarczyk był naszym gościem. Dziękuję. Za chwilę posłuchamy starszego nagrania z pod szyldem New Rom opublikowanego przez ciebie. To będzie utwór Lobster. Czy on się w jakikolwiek sposób łączył z filmem Lobster? Bo już nie pamiętam, jak to w czasie się układało. Mniej więcej w podobnym momencie się pojawiły, tak, prawda? Tak, ponieważ część utworów, tytułów z Somewhere akurat dotyczą różnych historii z mojego życia. Kiedyś tak po prostu opisywałam, nazywałam utwory. Czyli jakiś tam link między filmem dziwnym... Obejrzałem film i akurat tworzyłem muzykę i to się idealnie jakoś złożyło. Połączyło. Tak czułam właśnie. Film oczywiście też polecam, chociaż jest to bardzo inna opowieść od takiego opowiadania, do którego być może niektórzy przywykli, ale pewnie przez to też bardzo frapująca. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam spis utworów zagranych w dzisiejszej audycji i napisy końcowe. Tomasz Bednarczyk, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała. Mówimy już do usłyszenia. Do jutra po 19:00. Witamy się z Katowic. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 18. Wieczorna czystość powietrza sprawiała, że w pierwszej połowie września z wyspy widać było iluminację na polu. Od zmroku do drugiej w nocy brzeg neapolitański migotał nieprzerwanie, a jego odblask unosił się nad linią horyzontu różnobarwnym pasemkiem. Fajerwerki puszczano z początku nieśmiało i sporadycznie, czekając na punkt kulminacyjny święta. Wśród wielu par oczu śledzących na wyspie dalekie refleksy świetlne neapolitańskiej fiesty, jedna przykuta do nich była z wyjątkowym przejęciem. Fra Giacomo wychodził potajemnie wczesnym wieczorem na to wzgórze pokryte piniami i oliwkami, które Certose zasłaniało od strony Neapolu, i siadał oparty plecami o drzewo z twarzą zwróconą ku miastu. Nawet odgłosy północy z wieży zegarowej na placyku nie były zdolne poruszyć go z miejsca. Zdarzyło się raz, że straciwszy poczucie czasu i chociaż dawno już noc zasypała ciemnością iluminację, trwał tak w odrętwieniu do różowego świtu, do chwili, gdy potrząsnął nim chłód. Niecały rok spędził fra Giacomo na wyspie. Przez ten czas rzadko wspominał klasztor pod Altamurą, położony na martwej i smutnej równinie apulijskiej. Certosa była dlań zmianą na lepsze, gdyż w habicie klasztornym szukał nie surowości i ubóstwa umacniających wiarę, lecz zapomnienia wojny. A gdzież jak nie na wyspie, którą wojna ledwie drasnęła z oddali, można było zapomnieć płonące kościoły i domy, spopielone zwłoki najbliższych, dzieci rozszarpane odłamkami pocisków, arcydzieła ludzkich rąk starte na proch. Odtrąciwszy świat taki, jakim go ujrzał w młodości, znalazł w białych murach Certosy i w pięknościach wyspy łaskę znieczulonej pamięci. Czy podobna, by świat wrócił doń, teraz w światłach neapolitańskiej festy, które na przeciwległym brzegu kolorową smugą okrywały nieprzeniknioną ciemność lądu, w szepcie morza rozmawiającego z księżycem, w gorącym i słodkim powietrzu, które bladą przędzą omotywało listki oliwek i igiełki pini? Ostatniej nocy festy zerwała się nareszcie prawdziwa burza fajerwerków. Parę dni dzieliło wyspę od 19 września i od jej własnego święta Pietà dell'Isola, które w tym roku przypadało w czwartek. W środę po zmroku, w sekrecie przed swymi trzema towarzyszami z Certosy, fra Giacomo wsiadł u podnóża Monte del Faro do motorówki zaopatrującej co miesiąc wprost z lądu załogę latarni morskiej. Nie żałował tego kroku, którego nikomu prócz niego, ani na wyspie, ani w Benevento, ani w klasztorze pod Altamurą nie dane było nigdy zrozumieć. Żal mu było jednak trochę samej wyspy, wsiąkającej szybko w czystą szarość nieba i jednego człowieka, który na wyspie stał mu się bliski, choć przyjaźni nie umiał odpłacić marnym bodaj słowem. Gdyby młody mnich wiedział, czym jego ucieczka będzie dla włóczęgi goszczonego w Certosie. W Certosie dopiero nazajutrz o świcie zauważono nieobecność fra Giacomo. W kaplicy trzech mnichów spoglądało to na siebie, to na rzeźbę ustawioną na bocznym ołtarzu. W trójkę zdołali ją tylko umieścić na noszach i przenieść do podcienia krużganku w Chiostro Grande. Brama Certosy była jeszcze zamknięta. Dzień wstał znowu bezwietrzny i nieskazitelnie słoneczny, ale zdawało się, że od morza wieje ku wyspie fala chłodniejszego powietrza. Sama przyroda wychodziła naprzeciw świętu, które łączono ze schyłkiem lata i końcem sezonu. Na krótko przed oznaczoną godziną trzej zakonnicy przesunęli się z rzeźbą spod cienia na odsłonięty dziedziniec blisko bramy. Między ciemnokasztanowymi habitami w mlecznym blasku poranka słońce zgęściło czerń chustki Madonny i rozpryskiwało się o jej złote loki. Niebieska jak przedwieczorne morze była suknia okrywająca pochyloną postać. W wyciągniętej sztywno i popielatej figurze syna promienie słoneczne rzeźbiły, jak gdyby po raz drugi, wijące się włosy na brodzie i głowie, splecione łodygi cierniowe, ostre kości policzków, wąski otwór ust. Może to on sam chciał przerwać trwającą od lat tradycję? Właśnie wtedy, w wylocie przejścia prowadzącego do ogrodu przeora, ukazał się Sebastiano. Na dźwięk dzwonów kościelnych otwarto bramę. Pieta del Isola wychyliła się za mury na barkach czterech niosących. Szedł w pierwszej parze na prawo. Tłum rozstąpił się i zamarł w milczeniu. Fra Giacomo! Gdzie jest Fra Giacomo? Krzyczał ktoś w tylnych szeregach i urwał natychmiast, jakby zawstydził się własnego głosu. Wolno, klaszcząc czterema parami sandałów o ziemię, orszak posuwał się naprzód wśród osłupienia obecnych. Nawet dzwony zdawały się bić raczej na trwogę. Wysoko, ponad setkami głów, Madonna patrzyła spokojnie, bolesnym wzrokiem. Nie na syna, lecz na zgięty kark prawego z niosących. Było już widoczne, że Sebastiano dźwigał ciężar nad swoje siły. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Pieta del Isola. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 19. Przedostatni w poniedziałek. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media.